ทรงทิ้งธนูลงประคองอัญชลีตรัสว่าเราเป็นผู้ฟั่นเฟือนเลือนหลงเทวดาย่อมไม่รักษาสามาวดีเอ๋ยขอจงเป็นที่พึ่งแก่เราข้าแต่มหาราชหม่อมฉันถึงผู้ใดเป็นที่พึ่งก็ขอให้พระองค์ทรงถึงท่านผู้นั้นเป็นที่พึ่งเถิดถ้าเช่นนั้นเราขอถึงเจ้าและพระบรมศาสดาเป็นที่พึ่งเราจะประทานรางวัลแก่เจ้าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันไม่มีความต้องการในทรัพย์สมบัติและเงินทองแต่ขอให้พระองค์พระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันคือขอให้พระศาสดาและภิกษุ500รูปเสด็จมาที่นี่ได้เนืองนิดเพื่อพระองค์และหม่อมฉันจะได้ฟังธรรมพระเจ้าอุเทนประทานอนุญาตส่งเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและส่งถึงไตรสรณคมเป็นที่พึ่งเช่นกันฝ่ายพระนางมาคันธยาไฟได้แผดเผาอยู่ในอกจนแทบมอดไหม้เราได้คิดจะทำสิ่งใดก็ไม่เป็นอย่างใจเลยดีละเรากับนางสามาวดีผู้อุปถากสมณะโล้นจงอย่าอยู่ร่วมชาติกันเลยในวันที่พระเจ้าอุเทนทรงกีฬาในพระราชอุทยานพระนางมาคันธยาส่งข่าวแก่จุระมาคันธยะผู้เป็นอาว่าพระราชาไม่อยู่ขอให้ท่านจงไปที่ปราสาทของนางสามาวดีเปิดเรือนคลังผ้าและน้ำมันเอาผ้าชุบน้ำมันใส่ตุ่มแล้วพันที่เสาปราสาทให้ทั่วขังนางและหญิงทั้งหลายไว้ในนั้นจุดไฟเผาทั้งปราสาทและคนให้ฉิบหายอย่าให้มีผู้ใดเล็ดลอดออกมาได้จุรมคันธยะรีบสนองตามสั่งพระนางสามาวดีมาพบจึงตรัสถามว่าทำอะไรกันหรือท่านอาพระราชาทรงมีรับสั่งให้พันเสาทั้งหลายไว้ด้วยผ้าชุบน้ำมันเพื่อรักษาให้คงทนขอท่านอย่าได้ดูแถวนี้เลยแล้วก็ทำอุบายให้พระนางและหญิงทั้งหลายไปรวมกันอยู่ที่ห้องโถงใหญ่ลั่นดานใส่กุญแจขังทุกคนไว้ในนั้นพวกเขาจุดไฟเผาปราสาทอย่างโหดร้ายเลือดเย็นเมื่อไฟโหมกระหน่ำขึ้นสตรีภายในท้องพระโรงนับร้อยชีวิตต่างก็พยายามหาทางรอดที่สุดเมื่อทราบชัดว่าไม่มีทางรอดแน่แล้วพระนางสามาวดีจึงได้ให้ทุกคนอยู่ในความสงบตรัสกับหญิงทั้งหลายดังนี้พวกเราทุกคนต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารมานานจนนับต้นไม่ได้หาปลายไม่พบดังนั้นขอพวกท่านจงตั้งใจอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการกำหนดอัตภาพและเวทนาซึ่งเกิดจากการถูกไฟเผานี้เถิดผู้หญิงทั้งหลายตั้งมั่นเจริญสติโดยกำหนดเวทนาแรงกล้าเป็นอารมณ์ในท่ามกลางมหาทะเลเพลิงอันร้อนแรงนั้นภิกษุเป็นอันมากเมื่อกลับจากบิณฑบาตภายหลังการฉันพัดแล้วได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงประทานวโรกาสภายในมหาราชวังของพระเจ้าอุเทนพระนางสามาวดีและหญิงบริวารทั้งหลายถูกไฟไหม้ได้ทำกาละแล้วพวกข้าพระองค์อยากรู้ว่าสัมปรายภพเฉพาะหน้าของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาเหล่านี้บ้างก็ได้เป็นโสดาบันบ้างก็ได้เป็นสกิทาคามีบ้างก็ได้เป็นอนาคามีอุบาสิกาเหล่านั้นทั้งหมดทุกคนไม่เป็นผู้ไร้ผลในการทำกาละทรงเปล่งพระอุทานขึ้นว่าความโลภมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏเป็นรูปอันสมควรคนพาลมีอุปธิกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ ถูกความมืดแวดล้อมแล้วจึงปรากฏดุจความเที่ยงความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ที่เห็นความจริงทรงแสดงธรรมว่าดูก่อนภิกษุธรรมดาเมื่อสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นนิจกระทำกรรมดีก็มีเป็นผู้ที่มีความประมาทกระทำบาปกรรมชั่วก็มีเหตุนั้นสัตว์ผู้เที่ยวในวัฏฏะจึงเสวยสุขบ้างทุกข์บ้างพระเจ้าอุเทนนั้นเมื่อสดับว่าตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้ทรงตกพระทัยยิ่งนักแม้จะเสด็จกลับมาโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ไม่อาจทรงช่วยพระนางสามาวดีและหญิงทั้งหลายได้ความทุกข์โทมนัสดุจจะกราวได้ครอบครองพระทัยของพระองค์วันหนึ่งทรงประทับนั่งแวดล้อมได้หมู่อำมาตย์พระองค์ระลึกถึงคุณความดีของพระนางสามาวดีทรงดำริว่าเป็นการกระทําของใครทรงสงสัยพระนางมาคันธยาแต่หากจะตรัสถามตรงๆพระนางก็คงไม่ยอมรับจึงทรงทําอุบายตรัสแก่อมาตย์ทั้งหลายท่านผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ยามที่เราต้องดำรงชีพก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาว่านางสามาวดีจะลอบปลงชีวิตบัดนี้เราคงอยู่อย่างเป็นสุขเย็นกายเย็นจิตได้แล้วซึ่งคนจัดการเรื่องนี้ให้ต้องเป็นผู้ที่รักและมีความเข้าใจในตัวเราเป็นแน่แท้พระนางมาคันธยาหมอบเฝ้าอยู่ไม่ไกลได้ยินพระดำรัสนั้นรีบกราบทูลด้วยเสียงอันดังว่าใครไหนอื่นอีกล่ะเพคะที่จะรักพระองค์เท่ากับหม่อมฉันหม่อมฉันเองนี่แหละที่เป็นผู้สั่งให้ทำพระเทวีนอกจากเจ้าแล้วไม่มีใครเลยที่จะรู้และเอาใจเรายิ่งกว่าเราจะให้พรและให้รางวัลแก่เจ้าขอเจ้าจงเรียกหมู่ญาติทั้งหลายของเจ้ามาพระนางมาคันธยาส่งข่าวถึงจุระมาคันธยะและญาติทั้งหลายให้เข้ามาในพระราชวังพระราชาทรงพอพระทัยจะพระราชทานพรจงพากันมาโดยเร็วที่สุดเมื่อคนทั้งหมดมารวมกันอยู่พระราชาก็มีรับสั่งให้จับพระนางมาคันธยาและญาติประหารชีวิตด้วยการขุดหลุมฝังครึ่งตัวแล้วจุดไฟเผาให้ตายตกไปตามกันเมื่อภิกษุทั้งหลายสนทนาธรรมกันในเรื่องนี้จึงกราบทูลถามพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสพระคาถาว่าความไม่ประมาทเป็นเครื่องถึงอมตะความประมาทเป็นทางแห่งมัจจุผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายผู้ใดประมาทผู้นั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายบัณฑิตย่อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยินดีอยู่ในธรรมอันเป็นที่โคจรของพระอริยะทั้งหลายมีความเพ่งมีความเพียรติดต่อไปบากบั่นมั่นไปเป็นนิจนักปราชญ์ย่อมถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมเมื่อวาระสุดท้ายใกล้มาถึงละวางสิ่งทั้งปวงอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้จิตใจไม่เป็นสุขและทำให้อาการเจ็บป่วยทางกายกำเริบขึ้นก็คือความรู้สึกห่วงกังวลและความรู้สึกที่ยังค้างคาใจความรู้สึกดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วยังทำให้เรายอมรับความตายได้ยากไม่มีใครยินดีที่จะจากบ้านไปตราบใดที่ยังห่วงกังวลกับผู้คนในบ้านฉันใดการจะจากโลกนี้ไปในขณะที่ยังมีสิ่งติดค้างใจย่อมเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีฉันนั้นแต่ในเมื่อเวลาจากพรากใกล้มาถึงแล้วไม่มีอะไรดีกว่าการละวางความห่วงใยและสะสางเรื่องค้างคาใจให้หมดสิ้นสิ่งค้างคาใจประการแรกได้แก่ภารกิจที่ยังไม่แล้วเสร็จภารกิจดังกล่าวอาจได้แก่งานการรับผิดชอบ หนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระรวมถึงทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้แบ่งสรรประการหลังนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวในขณะที่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ควรจัดการให้แล้วเสร็จข้อนี้อาจรวมถึงการกำหนดพิธีศพหรือวิธีการจัดการกับศพของตนเนื่องจากบางคนไม่ต้องการให้ลูกหลานจัดงานศพอย่างสิ้นเปลืองขณะที่บางคนต้องการอุทิศร่างของตนให้แก่โรงเรียนแพทย์สิ่งค้างคาใจประการต่อมาได้แก่ความรู้สึกผิดความขุ่นเคืองโกรธแค้นความน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่อาจฝังลึกและนอนเนื่องในยามใกล้ตายอาจผุดขึ้นมารบกวนจิตใจแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการไปสู่สุขคติดังนั้นจึงควรปลดเปลื้องออกให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อรู้สึกผิดกับผู้ใดควรหาโอกาสขอโทษหากขุ่นเคืองโกรธแค้นใครควรให้อภัยหรือให้อโหสิจะได้ไม่ต้องมีเวรกรรมสืบต่อไปในปรภพหากน้อยเนื้อต่ำใจผู้ใดควรหาทางปรับความเข้าใจกับผู้นั้นหรือเผยความในใจกับเขาพร้อมทั้งให้อภัยไปด้วยการขอโทษก็ดีการเผยความในใจก็ดีหากยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเขาต่อหน้าลองถ่ายทอดความรู้สึกลงในกระดาษก่อนต่อเมื่อพร้อมจึงพูดหาไม่ก็อาจมอบกระดาษแผ่นนั้นให้แก่เขาในเวลาที่เหมาะสมหรือฝากให้คนนำไปมอบให้สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้สึกดังกล่าวต่อใครคนหนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อให้แน่ใจก็ควรกล่าวคำขอขมาหรือขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เราอาจล่วงเกินหรือเบียดเบียนไปโดยไม่รู้ตัวหรือระลึกไม่ได้ขออย่าให้มีเวรกรรมต่อกันอีกเลยให้อยู่เป็นสุขด้วยกันทั้งสิ้นแม้จะปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกอีกอย่างที่ต้องการจัดการได้แก่ความห่วงกังวลความรู้สึกค้างคาใจนั้นอาจไม่ได้มีกับทุกคนเมื่อใกล้ตายแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความห่วงกังวลคอยรบกวนจิตใจอยู่ได้แก่ความห่วงกังวลลูกหลานพ่อแม่คนรักไปจนถึงความห่วงกังวลในทรัพย์สินและชื่อเสียงเกียรติยศเป็นต้นนักกุลมาตาได้เคยเตือนสามีคือนักกุลปิตาซึ่งกำลังเจ็บป่วยอยู่ว่าท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยและเป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนผู้ที่ไม่ต้องการตายอย่างเป็นทุกข์จึงควรละความห่วงใยในสิ่งทั้งปวงให้ได้สำหรับผู้ที่ระลึกนึกถึงอนิจจังหรือความไม่เที่ยงอยู่เสมอการละวางย่อมทำได้ง่ายแต่ถึงแม้จะไม่เคยนึกถึงเลยนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะต้องเข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิตว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่จีรังความพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่ว่าจะรักและผูกพันแค่ไหนในที่สุดก็ต้องมีวันพลัดพรากจากกันผู้ที่ห่วงกังวลลูกหลานควรพิจารณาว่าการได้เลี้ยงดูเอาใจใส่เข้ามาตลอดชีวิตก็ควรวางใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วขอให้มีความเชื่อมั่นว่าความรักความเอาใจใส่และการศึกษาที่เราได้มอบให้แก่เขาจะช่วยให้เขาอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยผู้ที่ห่วงกังวลพ่อแม่ควรพิจารณาว่าเราได้บำเพ็ญตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ทำความดีตามที่พ่อแม่สั่งสอนและเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อมีโอกาสขอให้ภูมิใจในความที่เราได้ทำกับพ่อแม่ขอให้มีความมั่นใจว่าท่านยังอยู่ต่อไปได้โดยไม่มีเรา เพียงแค่เราจากไปอย่างสงบก็ช่วยให้ท่านเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วกับคนรักและมิตรสหายก็ควรจะพิจารณาปล่อยวางในลักษณะเดียวกันให้ระลึกว่าเราได้มีบุญวาสนาอยู่กับเขานานพอสมควรหน้าที่ที่สมควรทำเราได้ทำมาพอแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่เราต้องลาจากกันไปที่จริงเราก็เคยลาเขาเหล่านี้มาก่อนแล้วครั้งนี้เพียงแต่ลาจากไปนานกว่าครั้งก่อนๆเท่านั้นหากชาติหน้ามีจริงก็คงได้พบกันใหม่กับทรัพย์สมบัติและชื่อเสียงเกียรติยศก็ควรพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราจริงหรือเราเอามันไปด้วยได้หรือไม่แท้จริงมันมาอยู่กับเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก่อนมาอยู่กับเรามันก็เคยเป็นของคนอื่นมาแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะมอบให้คนอื่นดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไปลักความห่วงกังวลแม้กระทั่งในร่างกายขอให้พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราได้มาเปล่าๆจากธรรมชาติผ่านมาทางพ่อแม่บัดนี้ถึงเวลาที่จะคืนให้แก่ธรรมชาติไปร่างกายนี้รับใช้เรามานานโดยไม่รู้จักหยุดหย่อนถึงเวลาที่เขาจะได้พักผ่อนเสียทีปล่อยให้เขาได้กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟในธรรมชาติละวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเรารวมทั้งตัวตนของเราด้วยไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นของเราเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งตัวตนที่นึกว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราจริงหากเป็นของเราเราต้องสั่งได้บังคับได้แต่ไม่มีอะไรที่เราสั่งได้แม้แต่น้อยแม้แต่ร่างกายหรือจิตใจจะสั่งให้ร่างกายไม่ป่วยมันก็ไม่ยอมทำตามจะสั่งให้จิตใจไม่ทุกข์มันก็กลับทุกข์ยิ่งไปยึดมั่นถือมั่นเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยจะว่าไปแล้วทุกอย่างเป็นของธรรมชาติหากเราไปยึดเอาเป็นเจ้าของเราก็ไม่ต่างจากขโมยซึ่งต้องคอยหลบหนีตำรวจหรือเจ้าทุกข์หาความสุขไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือคืนให้แก่เจ้าของจริงๆไปเราจึงจะอยู่ได้อย่างสงบสุขการละวางตัวตนไม่มีความสำคัญมั่นหมายในตัวตนอีกต่อไปท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกว่าตายก่อนตายคือไม่มีอะไรที่จะตายอีกต่อไปเพราะความเป็นฉันได้หมดไปเสียแล้วเรียกว่ามีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายเมื่อความตายมาถึงไม่มีอะไรที่เราจะยึดถือมาเป็นของเราได้จึงควรที่จะละวางให้หมดสิ้นก่อนที่จิตจะแตกดับไม่เหลืออะไรให้กังวลข้างคาใจอีกต่อไปท่านอาจารย์พุทธทาสได้แนะว่าในภาวะดังกล่าวให้ทำความรู้สึกกับเวลาตกกระไดพลอยกระโจนเมื่อตกกระไดผู้มีปัญญาย่อมไม่ตื่นตกใจทั้งไม่ยอมเสียเวลาให้กับความงุนงงสงสัยใดๆทั้งสิ้นอย่างเดียวที่ทำคือรวบรวมสติและกระโจนไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลเพื่อไม่ให้ล้มคว่ำขมำหงายฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อจะตายก็ขอให้ตัดอะไรในทุกสิ่งและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม